Naam. Katika muda huu uliobakia, mara nyingi ilikuwa katika darasa zetu zile za kawaida huwa tuna tanbihat, yani mambo mbalimbali ya kukumbushana ambayo yana faida nyingi. Lakini kwa sababu muda wetu ni mdogo kwa kitabu hichi na kuna mambo mengi, basi tumeona ile faida tuielekeze huku huku katika mambo ya simu. Sasa leo jambo ambalo tuliliangalia ni mambo ambayo yalikuwa yana shubha. Ima mtu anahisi kwamba ni sawa, lakini hapo hapo anahisi kwamba si sawa. Sasa mambo haya tutayangalia shubuhati hizi, ili tuweze kupata faida katika hizi simu zetu ambazo tunazozitumia. Faida leo au shubha leo tutoyangazia ni nini hukmu ya mtu kuingia chooni na simu ambayo imesheheni. Nini mashaf kamilan, kwa maana mtu ame download msahafu mzima humu ndani juzuu 30, pengine labda mtu siku ya Ijumaa anaperuzi mwenyewe, anafungua Suratul Kahfi, anasoma katika simu yake na sura zote. Sasa nini hukumu yake? Wataka kwenda chooni kujisaidia, je, uende na simu ambayo imekuwa downloaded Qur'ani nzima? Au nini hukumu ya mtu kuingia chooni na simu ambayo imesheheni sauti za wasomaji, yani wasomaji wote wale makari, kina Sudesi, kina Shuremu, kina Sumahir, kuna nani, kina nani, wote umewarekodi humu ndani. Sasa je, niende nayo chooni simu hii au nisende nayo? Hili ndio litakuwa jambo letu la leo katika muda huu uliobakia. Ama kwa hakika hapa itabidi kwanza tufanye kidogo masala haya, wanaita masala ya studio. Kwa nini tufanye hivi? Kwa sababu majibu yake ambayo yalikuwa ni mazuri kabisa tunayapata katika audio. Katika maandiko yapo, hata mtaka naweza kuyasomea, lakini katika audio na kwa kidogo ni ushahidi mzuri zaidi. Kwa hiyo tabidi tusikilize sauti za mashekhe zetu wakubwa ambao waliulizwa suala kama hili na wamejibu nini. Kwa mimi kwa upande wangu nitasikilizisha hapo. Nafikiri watu wa Radio Live watakuwa tayari wanayo hiyo. Naam. Kwanza tutasikia sauti ya fadhilati Sheikh Al-Allama Abdul Muhsin Al-Abbad. Aliulizwa swali hili na yeye akawa amelijibu kama ifuatavyo. بمصحف ولا يعني ولا مس المصحف، فإذا يعني ضغط على السر الذي فيه القرآن وطلع القرآن وصار يقرأ منه فله أن يقرأ، لكن ليس له أن يضغط عليه في الحمام بيت الماء يضغط عليه ويطلع القرآن، وإنما كون القرآن موجود فيه ومستتر وليس مظهر فإن ذلك لا بأس به، لا بأس به. وكما قلت يعني الإنسان يعني يقرأ منه بدون وضوء لأنه ليس كالمصحف. نعم. شيخ عبد المحسن العباد أليوليزو جي إنجوزو mtu kuingia hamam yani toilet na aljawal yani mobile phone, hali ya kwamba ile mobile phone yenyewe imekuwa ndani yake ina Qur'ani? Sheikh akajibu kwa ikhtisar kwamba naam, yajuzu dhalik, jambo hilo inafaa. Lakini sababu kubwa aliyotoa ni hivi kwamba kama ilivyokuwa kwamba mtu anaweza akasoma Qur'ani pasipo na udhu, basi vile vile anaweza akaingia chooni na simu ambayo ndani yake ina Qur'ani. Kivipi? Ni kwamba Qur'ani ambayo imo ndani ya simu imekuwa ni mastur, imehifadhiwa. Katika kuhifadhiwa huku akusudia shekhe kwamba siku zote simu yako hii ya smartphone inavyokuwa umeiweka hapo pap, kwa hiyo inakuwa ni kama gogo tu mpaka ui switch on, tena basi mpaka uitoe lock, tena basi mpaka uende katika ile sehemu ambayo wewe ndio unaitaka katika apps yote unaifungua, ndipo hapo inapoanza sasa kile kitu chukitaka. Kwa hiyo Qur'ani iliyokuwa ndani inakuwa ni Qur'ani ambayo ilikuwa ni mastura, imehifadhiwa. Na kwa mantiki hiyo ni kwamba haifananizwi na msahafu. Msahafu ni kitu mbali na Qur'ani iliyokuwa ndani ya simu ni kitu mbali. Unapoingia na msahafu chooni, hilo ni swala jingine. Lakini unapoingia na simu ina Qur'ani na ni Qur'ani ndani ya simu, basi umeingia na simu, huambii kwamba umeingia na nini na msahafu. Almuhimu ni kwamba ina yuzu. Naam. Shekhe mwingine ambaye tutasikiliza sauti yake ili jambo hili liwe ni ufafanuzi mzuri, والثالث الثالث الله يكرمك هذا حكم مش اسمه تدخل الدورة المياه واذا كان في جيبك مقاطع دينية ولا في الجوال مقاطع إسلامية في الجوال ايه داخل الجوال. شكرا لمحمد. يسأل عن دخول الدورة المياه كرمكم الله ومعه الجوال ومخزن فيه القرآن الكريم. لا بأس بذلك لأن الجوال جوال وليس مصحفا. نعم. Naam, huyu tulimsikia sasa hivi ni Sheikh Fadilat Sheikh Fauzan hafidhahullah. Sheikh Fauzan aliulizwa swala kama lile la mwanzo, je, mtu anaweza kuingia chooni na simu ambayo ina Qur'an? Sheikh Fauzan akajibu akasema naam, ndio, simu si msahafu na msahafu si simu. Kwa hiyo tumepata jambo ambalo nafikiri itakuwa kama ni minbabi fawaidi. Kwa tutakuja baadaye kuzungumzia masala haya ambayo yana shubha katika mambo ya simu. Je, mwanamke anaweza kupekua simu ya mumewe? Je, mume anaweza kupekua simu ya mke? Kisheria likoje? Haya tutakuja kuyangalia hapo mbele inshallah. Naam, kabla ya kusali, kama kutakuwa kuna swala lolote pale tafadhali. Naam, naanza upande wetu wa kulia, kama kuna mtu ana swala katika maudhui yetu hii pale tafadhali.